ومن يكفر بآيات الله أو هاصوك إنكار كيد آياتنا ألانا فإن الله سريع الحساب بشك الله فاقدر ذر حساب كون كده فإن حاجو قام كوچر تجاقل كيد تاثر اي محمد رسول الله فقل فاستوت اوايا أسلمت ما هو سبار لدي وجهي لله وجهي دا مخفل لله الله الله تا ما خدا خپل محلات اسفار دي ومن اتبعني او چا چې تا بداري کړ زما اغيم الله تعالی اسفار دي وقل تو دو اي محمد رسول الله للذين هكسان دا اوت الكتاب شاغي تور كشف الكتاب والاميين او اميان تم اوي تبوستوكا أأسلمتم آية تاسوتا بداري كوي أو كنا كوي فإن أسلموا بس كوشر تديتا بداري وكلا فقد هتدعوا نفتخيك سردي هداية أمت وإن تولوا أو كوشر تدي مخوارو له نجزي مخزو فرنا نتركي إن عذبهم نمغم سزاور كنوي لراب وإن تولوا نعذبهم كشر تدي ما خونا وارو لو نمغ ما سزا ور كتوي تا هم نيكو بلا نريكي فلا تهزنوا محبك يا محمد رسول الله فإنما عليك البلاغ بشك تامد لازم دي رسول استاذ مداري شنا اغا خبر رسول دي اکثر کسان میں چھو پسین کی کس مر شو بی کریمی مر شو زماستان میں تفوس کی اس تفوس ہم رکی نخفل کور دا اہل و عیال بارک مدر تفوس کی جستا دا خزی سپوز دشنو دا بچوری سپوز دشنو دا لڈیانو سپوز دشنو من زودہ سے کولو کنا والله بصير بالعباد او هلا فاقدون كري بندگان اخفل الراب ان الذين بشكها كسان يكفرون شكو فرق بآيات الله دعايات من اللانا نمبر دو ويقتلون النبيين او قتل انبياء الراب غير حق بغير ده جرم شرعنا بغير حق تقول كي بغير ده جرم شرعنا نمبر چار ويقتلون الذين او قتلها كسان لرا يامرون چه امر بالمعروف کی او نهي عن المنكر کی بالقسط فانصاف سرا من الناس لخلقنا عالم ولي وتبلغ ولي نو داوس یو کفر کی دیم انبیاء قطعی فناجید طریقی سرا بل قطعی علماء لرا تبلغیان لرا فبشرهم رب كريم فرمي زير وركتويتا بعذاب أليم فها عذاب درنا أكثر زير فتبك اسمي يو دارشي يو كس فاس سيطة مبارك شو مبارك شا پارٹي وكي فاس شو بل تامنا نبر راكر شو دمال زلطو گورا دا طول پیپر جي پیل كده سوئي آل راوند رو تاوي نا دا ټول په ال راوندر وته غوښتو ال راوندر هته اوس مته وې زما ریزلټ او کته او خانه مبارک شو مبارک شه وې سو نمبر دې خطور کو پیر لا خیر سره دا مبارک دې اوس ما تد ته تحکمن وي استهزاء سپکاوی دې فارم مبارک پښه اغه ویل کو یو جنې ته ته مبارک شو مبارک شه ایول وی صدا د شی مل له خیر سره فبشر هوا فزر ور کدوی درا بیا عذاب الیم فعذاب درنا اکثر د بدرې تیر زم نه رکو د باب په رکو څنګه وهاره أولئك الذين لا كافر عندها كسادي حبطت أعمالهم شي تباشي بدي أعمال لذوي تباشي بدي أعمال لذوي حبت پیجنے دا اوخ دے دو انے بیمار رضی دے گیا دے خری خری خری خیٹے اوپر سے گی و داگے نا مرش دے چا پکار رانش مرشی ساتو دی چا تا پتنے مولداری خیٹے پڑ سے دیری چا تا ڈڑے پڑے گی نو دا سے پڑ سے دیری اوخانو سر تشبیح اور کرے چا دے رے کافرانو نو مرات تباری تباری عمال لدے فی الدنیا فدنیا کی والآخرت او فآخرت کی دلتا سار دارے بانگون ریو گنٹا مخی یوی سائی دے اگر آجی دے سفائی کی چھتا لیٹرین چھتا گندگی دے دی سفا کی دنیا کی متباری او آخرت مسرے دے متباری چی دومی او غریبوں میں در حمر پکار دے چی دنیا کی حمزے ہوگی کنی عیسائی میں او سی غریبوں میں تا ہمیڑا گھر کر دل تم تبایا تم تبایا وَمَا لَهُمَا أَوْنَ بَوِدَدْ وِنَفَارَ مِن نَاصِرِينَ سوك امدد كون كي عَلَمْ تَرَا وَلِتَا تَفَتَ نِشْتَسَ إِلَى الَّذِينَ فَبَرَدَا أَكَسَانُكِ اوتو نصیبا من الكتاب چه آغی دور کرشی و سحسان کتاب استاذانو مقتا سوئے اوتو الكتاب آغی تا کتاب ورکرشو دلتوی سحسان دسی چی تا کتاب وس آلتا بولی که چه آلتا دا غٹو غلمو بارکی خبر دا او دلتا دا غدا دا اخون گروف چو تاوی اخون گروپ صرف امامتی کی وانو ملجان چواتا ہوئی او قدس پا دکان نگر دی پا کسو کی گر دی ویا قول یا خورک ویا مورک ہو فوش نوان ویا دور پی سوکا کی ویا قول یا خورک ویا مورک چی عجی سب غلو مخرم عجی سب دا خبرو فرمائید سا جیو خبرو فرمائید زمائی لیم کس ریدہ پوش فرم صرف اسے دیوان لیم رو بغولی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا آيَةَ سَيْفٍ فَمَرَدَهَا كَسَانُكِ جَاغِتَ وَرْقِشِ وَنَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ سَحِسَادَ كِتَابُ چھتر رسول یوسف ترجمہ مثال ذکڑے دا یا توراتی وڑشن کسے ذکڑے دا کو گاڑے والس رو دری گی اومی و تکی کو چور والس رو دری گی اومی و تکی نور پا اوفر و پا سفر نرے یدعونا الى کتاب اللہ دیرا بدرشی کتاب را اللہ تھا چھے اے اسی کسی مکوے اے یہودو اس دا آیتون دا چا فبارکی دا آیتون دا چا فبارکی بیانو حال الیہودی تا اس نما خلاصہ کیو چھے بیان دے حال دے پا یہودو کی غٹ حالی وان اوارا اخنانا دیرا بدرشی کتاب دا اللہ تا چرا شے قرآن با کلو کو او با گرو چو قرآن سویا لیاخکم آبینہم دفار دری چی دا کتاب فیصلو کی فمامین نلوی کی لیاخکم آتی نسولی کی او الکتاب تسولی کی انسولی کی دا زمین گر کتاب تا جن خرکوی کنیو رادا بس قرآن تبکیلو چو قرآن سویا چی دا کتاب فیصلو کی فمامین نلوی کی نصم یا تولا فریق منہم بیا اولی یو جماعت تنوینا وهم موردون او حال دار چی دی اعراس کون کی وی چی تا وقتی رادے چی قرآن تکن فیصلو کی اے بھی فیصلی تا سا جتے تا شکر مکدا سکے فیصلی تا سا جتے اصلا سلو حرادی وان لی پریچ پلی بلو بلو موی بیا سوی مک جنت تلو چی تا وقتی سلو حرادی کم والا یہ منگا سلو حرادی سخی عبادت کرو سلو بس آغا یسو سوٹی بوکرو او بیا بکا خیر جنت تلو دا نشیانو خبری دی از آن ناسو میں نشیر آگے ابل رو جاکی بو تاری ڈکو خلی وادا پلزر نیو تنی سیرو در شوا یا حیو بیو سکی ماتی امنا کے در رو جا موجہ دنے سے ماتی استاج بس اللہ دینا ہمو کی وہ استاج پر رو جا موجہ ندا دانا پا منزل دو نفا رو جا دا میں دا پس دا دو کس طرح کا فکدو مام کس اخلینا سا قیمتی خبر رو بتا میں دا پس دا نہیں کیا وی دا متاثر خلق و کار گران کر رہے وی دا مگا نکر کم دا ناغلو موت و جنت نا نبی صاحب موخ مسافر رو دلتا کنا جی واپس دون اخپل کورتا بدو کو پردی کورتا بدو میں اخپل کورتا نبی جنت تا بدو کنا میں او بوتر بلو مسکا یا بوتر بلو مسکا سے آکی در مضبوط در آخر ذالکا بے انہو دادا دي دو جنابي شكت بيجو قالو دي بويل تمسنا النار هرگز ما مسنا کے من در ور الا ايام معدودات مگر وزش مل کرشوی رب کریم فرمائی داخل جودا په دنیا کې چلا کو هو غرهم دوک کې چولی ودوی لرا فی دینهم فورد دین ندوی کې فورد دین ندوی کې دی وسه کې چلو په دوک کې چلو راشه کنه اوس په سنت دی علاقه ته وزم الته چتو یې په غړی کې وسه شي دمال شریف آیا سه شریف ہو دمال شریف په غړا کې شریف روته نو نغ ناستی سخنچر ناستی نمون دی نو دستی چرا سلوگی دی خیلی او دی بتاوی گو گی لی خوتا چوری ہو آیا حل بجر کل دست شده دمال شریف دی دو اصلا دخ که ملیان چیزی کنا اگر خلق دین تا چوری شد داخل جی دمال شریف دی آو کنا گڑاو تون ہوئے دمال شریف وغر رحم و فدوکا کیا شوری دوی درا فی دین ایم فمار دا دین دنوی کے نو دا دی مطلب دا درے چھ پا دنیا کم جاہی دنی پا دنیا کی دنی رو خیار دی خوبا دین کے نالائی کری ما کانو یفترون آچ دی بکم دی مشران ور زن تڑل کولو ما کانو یفترون چھ دی مشرانو مولیان میں رزن لکم سکولو تڑل کولو دې ماکان یو فترو ته دندې کې د علماو خود ساخته عقیده سند جوړول د علماو خود ساخته عقیده سند جوړول یا هغه عقایدی فاسده یا هغه عقایدی فاسده چلوی مولایانو جوړ کړی و فکیف فسرنگ حال و وی دوی ازا کل چه جمانا هم مونږ جمع کدوی لرا لیوم ای فی یومنا پہا ورس گئی لارای و فی چه سس شک نشتر پہا ورس کے و مفیت کل نفسین او پورا پورا باور کړی چې هر یو نفس ته ما کسبت چې کوم قسم وکړې کړی وي یعنې بدل دغه قسم ته پورا پورا ورکړې شي وهم لا یظلمون او حال دې در چې په دې باندې ما ذره بر ظلم نشي کولې الحمدلله الحمدلله سبق ختم شو سبق خیر هر څه لساس امتحان او شروع زیارت او بیا چھٹی ده ازه چې بس تدریج باندې چټیو کې کومه سبا او شروع در وکړه ته مدري بیا وجود دي خالي فرض وکړه خير بیا نه بابا شروع صحیح ده کړه الحمدلله.